मुझ जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो, मुझे जिंदगी की राह में यूं मिल गए ओशो। मुझे जिंदगी।